الحمد لله نحمده تعالى نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وتكوف إسلام وكيوان داني مسكوهايا يا رمضاني كم يزهوم تكوفه كما يليفي عادة kwenye msikiti huu kunakuwa na kalima inafanyika baina ya maghrib na isha takriban dakika hizi 25 na mimi leo pia ni katika wale ambao watashiriki kuzungumza kwa kadiri ya kiasi chake ninachotaka kukizungumza na waislamu ni kuhusiana na suala la ibada zetu ni swali ambayo tunajiuliza mara kwa mara na baadhi ya ndugu zetu waislamu baina ya wanafunzi wake na awamu wake na mashefe pia kwamba ni kawaida kila Muislamu anapaswa kufahamu kwa nini yeye anaswali na kwa nini anaswali sala tano kwa siku lakini pia kwa nini Muislamu asali adhuhuri rak'a 4 na al-asr rak'a 4 na maghribi rak'a 3 na isha rak'a 4 na al-fajr rak'a 2 lakini pia suala la sala ya tarawih na sahasa hapa ndio mahali shahid wa huwa marbatul faras sala ya tarawih qiyamul layl umefundishwa wapi kusali sala ya tarawih na kwa utaratibu gani rakaa zake ni ngapi wewe nimetaka ni shiriki katika kueleza hili katika sura ya ufupi sana kuashiria baadhi ya maelezo ambayo yanaweza kutupeleka kwenye zile baadhi ya hadith ambazo zinaashiria mafundisho ya ibada hizi kwa sababu wengi katika waislamu bali baadhi yao wameswali miaka mingi 40 50 miaka 10 na hata baadhi pia ya matulabi la ilmu wanafunzi unaweza tukamuuliza swali fupi wewe unaswali sala tano kwa siku hili umelipata wapi ndani ya Qur'an kadhalika kwenye sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au ni ile adrakna an-nasa yusallun au mashayikh yusallun fasallaytu ma'ahum nimewakuta watu wakiswali sala tano kwa siku nikaswali nao je kwenye vikao vyako ushawahi kupitikiwa ukasoma hadithi inayokuambia kwamba sala ya alfajiri rak'a 2 na kwa nini isiwe rak'a 4 nani kafundisha hili na kwa nini magharibi swali rak'a 3 na dhuhuri rak'a 4 na al-asr na isha? Je, ushawahi kuuliza hilo au ukasoma hilo? Au wafanya kwa sababu watu wanafanya? Lakini pia sala ya tarawih. Umefundishwa wapi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali tarawih au alifundisha tarawih na msahaba wakasali wakafundishwa pia na idadi ya rak'a zake? Wewe haya ni maswali matatu ambayo pia yanataka yatuamshe mimi na wewe kufahamu kwamba pale uliposimamia ni wapi au unaswali kwa sababu watu wanaswali yani leo akatokea mtu akataka maelezo kwamba wewe unaswali una miaka 40 unaswali na wewe ni talib ile elimu wanafunzi ambao unasoma unaweza ukanieleza maelezo gani kuhusiana na swala tano hizi anaweza akatokea mtu akakuuliza lakini pia kuacha tu kwamba wafanya ibada kimazoea pasina ya kujua kwamba hili limefundishwa wapi na hili limefundishwa wapi nani aliyekuambia uswali rak'a 5 rak'a 4 adhuhuri al-asr na isha nani au wapi mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha uswali magharibi rak'a 3 unaweza ukajenga hoja gani kwa haya maswali matatu haya yatakikana kila muislamu awe ameandika kwenye daftari lake yeye nyumbani na awe anafahamu kwamba kila swali na jawabu lake sahihi qala Allah qala Rasul swala la tarawih pia nadhani mfahamu hawa mashia wao hawasali tarawih na wakisali kwa maana ya ramadhani wanasali baina ya maghrib na isha lakini swala ya tarawih hawasali na wala hawaikubali swala ya tarawih kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa ankarat ar-rafidhatu at-tarawih الامام القحطاني اكايلز كما والله ما جعل التراويح منكرا الا المجوس وشيعة الشيطان والله هكونا وليوفني تراويهن منكر لبدعة اسفقوا مجوسنا مشيا وشيطان يعني جماعة زاك شيطان أموني رافضة مشيا kwa naweza akatokea ukakosa pia hoja ya kujieleza. Sasa hii maudhui hii ni maudhui ambayo inahitaji muda mrefu, lakini sitagusa kidogo kidogo. Swala la kwanza, sisi tusali sala tano kwa siku, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha hivyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha hivyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata tarfay an-nahar. Wanasema ahlul ilm, hapa itaingia sala ya alfajiri na al-asr. Na Allama Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala anasema bal wa yajuzu an yadkhula fihi salatu al-dhuhr wa al-asr wa zulfan min al-layl. Asema hiya ta'ifatun min salawati al-layl, zinaingia sala zile za usiku, zinaweza kuingia isha, maghrib, isha na alfajiri pia ikaingia. Bali imethibiti hadithi ambayo ameitaja al-Imam Ibn Abi Shayba, hadithi ya Nu'man ibn Bashir na wengine katika msahaba, na hadithi ya Anas radhiyallahu ta'ala anhu katika sahihain. Anasema Anas radhiyallahu anhu, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an shay fayujibuna an yaji' al-a'rabi العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء الأعرابي العاقل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة. والحديث الطويل كصحيح مسلم لفظ ياكي مكوجة هذي حديث ديفو ومتاجة في كتاب الإيمان. أسمى أنس تلكوا تمكتاز وسيسكم وليزم تم صلى الله عليه وآله وسلم tukawa tunatamani aje mbedui kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amuulize masuala situfaidike. Akaja mbedui mwenye akili akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, miongoni mwa masuala alimwambia qad jaana rasuluk fazaama annaka rasulullah, qala sadaq, amekuja mjumbe wako akatuambia anadhani kwamba wewe ni mjumbe wa Allah. Akasema naam, ni kweli, amesema kweli. Qala fazama, kuna maswali mengi. Kisha akamuuliza faman khalaqa as-samaa, qala Allah, wa man khalaqa al-ardha, qala Allah, wa man khalaqa al-jibala wa nasaba fiha ma nasab, qala Allah. Fazama rasuluk, mahall shahid, takata kwa sababu ya wakati. فزعم رسولك أنك تأمرنا بخمس صلوات في ليلتنا في يومنا وليلتنا. أمذاني من جنبواك وقامبا ويونا تأمرش تصالي صلتان مشانا نوسك. قال نعم. قال فبالذي أرسلك, الله أمرك بهذا. نعبك يولي أنبايا مكتوم ويوي جي نيهي الله ndiye aliyekuamrisha usali sala tano kwa siku. Qala naam. Alhadith, hii hadithi inaashiria kwamba sala ziko tano, mchana na usiku. Kadhalika hadithi ya kisa cha Isra na Miraj ni dalili ambayo inaashiria sala tano na ulazima wake, ndivyo alivyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika hadithi ya Abi Huraira, أرأيتم لو أن نارا بباب أهدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هبو نيامبي الله مجوين أكاوا أنا متم بلي أملنقواك نباني أكاوا أنا أوغا كل سك مرتانو جي أتباكي أشافك نمجواك؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس, كذلك حديثه هنا شريه صلاه تلزوبيوا ني صلاتان نو اجره واكه ني 50 كويله حديث اسراء ميراج. كذلك حديث ابن عباس في صحيح 2 لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، كلفظ نجين إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة أو في يوم وليلة. وكيكبالي هاي من جين يا شهادة توحيد وأنبياء الله أم ولازميشا صلتان أسيكو نمشانا أو مشانا نمشانا. سسأعيزي حديثي zinaeleza wazi kwamba sala ambazo tumepewa ni sala tano. Na wewe Muislamu lazima ufahamu na haya uyejue, baada ya kufahamu kwamba hujja na Uislamu ni qala Allah, qala Rasul na qala Sahaba. Fa'ala Rasul, qala Sahaba, au fahima Sahaba. Uislamu ndio huu, lakini si waswali kwa sababu watu wanaswali. Yaani leo ukimkuta mtu ana miaka 40 ukamuuliza wewe umeanza kusali muda gani, atakwambia nikiwa na umri miaka fulani. Ehe, unafahamu hadithi yoyote inakwambia usali sala tano kwa siku? Ni swali dogo lakini ni gumu. Na mimi nimependa niyataje haya majambo kwa maana ya kukumbushana. Swali la pili ambalo linaweza likaja, kwa nini usali adhuhuri raka 4? Kwa nini alasiri usali raka 4? Kwa nini maghrib usali raka 3? Na kwa nini isha raka 4? Na kwa nini alfajiri raka 2? Kwa nini si 4? Ni swali pia ambalo Muislamu anaweza akaliona la kawaida, kwa sababu anasali kimazoea, amewakuta watu anasali na yeye anasali. Lakini ukamtaka Allah amekufundisha wapi usali raka 2 alfajiri na isha raka 4? Hawezi kusema. Sasa ikiwa ni kusema Uislamu kwa dalili zake, basi wengi watakuwa wamefeli. Na ikiwa ni kuifanyia kazi kauli ya wale maulamaa wanaosema kwamba kufuata Uislamu katika mambo ya itikadi na dini na misimamo kwa kuija, basi msimamo wako hautosihi, maana itakuwa ni hasara kwa upande wa hawa watu. Kwa hiyo masuala haya pia yatakikana yamwamshe mwanafunzi yule ambaye anasoma. Je, ashawahi kupitikiwa na masuala kama haya? Sawali kwamba yani chukua sura kwamba akatokea mtu anataka umfundishe, na yeye anataka kama huyu Arabi aelezwe wapi Allah akakwambia usali raka 4 ya dhuhuri, au mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima ukae na uhifadhi haya maneno, ukahifadhi ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuja hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha fi sahih, anasema furidhatu salatu fi safari au fi alhadr wa safar rak'atayn au rakatan. Ili faradhisha sala safarini au hadhiri na safarini, ikiwa uko nyumbani na safarini, mara ya kwanza rakaa mbili mbili. Fazida lama hajara il madina fazidatu arrakatain fazidati arrakatain fi dhuhur wal asr wal isha wa uqirati al maghrib liannahu witru nahar. Kwamba sala mara ya kwanza ilifaradhishwa rakaa mbili mbili, ukitaka ukiwa nyumbani na ukiwa safarini. Alipokuwa Makka alikuwa akiswali hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokwenda Madina, kwa riwaya ambayo imetaja Imam Ahmad, asema falamma hajara ila al-Madina, alipofika Madina, watma anna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na akatulizana, ikazidishiwa sala ya dhuhuri na al-asiri na isha rakaa mbili, na magharibi bakia 3 liannahu witru nahar, ikabaki 3 kwa sababu ni witiri ya mchana. Imekuja riwaya hivi, wal maghrib uqirat ala dhalik lituli alqiyam fihi, alfajiri ikabaki rakaa mbili vile vile kwa sababu qiraa chake kinakuwa ni kirefu. Hii hadithi kwa jumla wake inaeleza utaratibu wa sala, kwamba kwa nini alfajiri rakaa mbili, nani kafundisha hii hadithi, na riwaya zake inda al-Baihaqi zinaeleza maelezo haya. Lakini ukisoma katika marasili ya Taus inda al-Imam Abi Daud, pia naye ameeleza, ni hadithi mursal, imeeleza utaratibu wa sala kwamba adhuhuri mtume sallallahu alaihi wasallam alisali rakaa 4 na al-asr rakaa 4 na maghrib rakaa 3. Bali imekuja riwaya nyingine inda al-Imam Ahmad imeeleza pia kwa utaratibu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisali rakaa mbili na rakaa mbili za dhuhuri na alasiri akawa anarefusha qiraa fayaqra'u bi 30 aya fil awlayn, kwenye rakaa mbili za mwanzo adhuhuri na alasiri alikuwa akisoma aya takriban 30, wa fil ukhrayn na mbili manake za mwisho kwenye adhuhuri na alasiri akawa anasoma 10 au 15 aya takriban, anasoma aya 15 kuonesha kwamba adhuhuri na rakaa 4 na alasiri na rakaa 4 kadhalika alisha. Sasa muislamu pia lazima afuatilie mambo haya, swala alfajiri ilivyo, alikuwa akisoma hivi na hivi. Sheikh al-Albani ana kitabu sifatu sala ameeleza haya, lakini pia nataka nimalize maudhui hii nije kwenye upande wa swala la tarawih, kwa sababu wakati hauruhusu. Nataka nijaribu niache alafu kesho nizungumze mada ya swala ya tarawih, au nadhani wacha nisimamie hapa. Wabillahi tawfiq, kesho insha Allah taala nitazungumza swala ya tarawih. Kwa nini tunasali tarawih? Dalili ziko wapi? Hadithi ziko wapi? Na ni yapi majawabu yetu kwa mashia ambao wao hawaoni sala ya tarawih bali wazingatia ni bid'ah? Na ni ipi idadi sahihi ya sala ya tarawih kwa dalili zake? Kwa kila kitu lazima ufahamu kwa hoja yake na dalili yake. Muislamu atakana uwe hivyo. Wabillahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin.